คนเรานี่ทำอะไรมักแต่จะให้ผู้อื่นบังคับบังคับตนเองไม่เป็นอันนี้นับว่าเป็นความบกพร่องของคนเราอย่างนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจต้องหาอุบายวิธีบังคับตัวเองให้ได้เพราะมันตามใจตัวเองนั่นแหละมันจึงได้อ่อนแอลงคนเราเนี่ยทำความดีให้เข้มแข็งไม่ได้ธรรมดาของกิเลสนี่มันไม่ต้องการส่งเสริมให้คนเรานั้นมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่มันจะจูงลงไปทางต่ำอันนี้มันเป็นธรรมดาเรื่องของกิเลสสำหรับผู้ที่มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สมควรที่จะตกเป็นทาสของตัณหาอย่างนั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดซึ่งเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องทำก็ตั้งอกตั้งใจทำอย่าให้มันขาดตกบกพร่องโดยที่เตือนตนเสมอว่าตายแล้วไม่ได้ทำความตายมันอยู่ข้างหน้านั้นหลีกไม่พ้นถ้าไม่ทำความดีปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่ามันก็จะไม่มีบุญกุศลความดีอะไรเกิดขึ้นในตนท่านเรียกว่าเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้หมายเอาที่พึ่งทางใจส่วนที่พึ่งทางกายเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่คนส่วนมากมันขาดที่พึ่งทางใจเพราะนั้นให้นึกถึงตัวเองให้มากว่าเรานั้นมีที่พึ่งทางใจแล้วหรือยังหมายถึงที่พึ่งที่ให้ความอบอุ่นใจให้ความเย็นใจนี่อันนี้นับว่าสำคัญมากทีเดียวคนที่มีจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เลาะและเลวไหลฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหมดนั้นล้วนแต่คนไม่มีที่พึ่งภายในทั้งนั้นเลยไม่มีคุณธรรมเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเหตุนั้นใจมันจึงได้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามเข้าไปก็ยังไม่สายเกินไปใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้นะเราพยายามให้มันสงบมันก็สงบได้ในเมื่อเราทำถูกทางแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยไปไหนอาณาปานสติการตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นอุบายสำหรับระงับความฟุ้งซ่านของจิตได้โดยตรงเลยถ้าผู้ใดลืมหลักกรรมฐานข้อนี้แล้วไม่มีทางหรอกที่จะทำใจสงบได้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละจะไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมันก็ไม่สงบลงได้มันเจริญไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแหละเมื่อใจเลื่อนลอยแล้วเช่นจะไปเพ่งดูอวัยวะร่างกายต่างๆหมดนี้นะมันจะไปเพ่งได้ยังไงอ่ะใจไม่หยุดยั่งอยู่ที่เก่าเลยอย่างนี้มันเพ่งดูไม่ได้เลยหรือว่าจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันนึกไปได้เท่าไรไม่เท่าไรแล้วมันก็เลื่อนไปทางอื่นแล้วธรรมดาผู้มีใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยแล้วมันเพราะฉะนั้นแหละความจำ เรื่องต่างๆมันจึงลบเลือนไปคนเรานี่นะเพราะจิตฟุ้งซ่านนั่นเองนะจำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ออกอันนี้ต้องพิจารณาดูให้ดีผู้มีใจตั้งมั่นแล้วนะคุณธรรมมันถ้าเกิดขึ้นในใจมันถ้าเกิดขึ้นมาเราคิดอะไรขึ้นมามันก็มักจะเป็นธรรมเมื่อใจตั้งมั่นลงนะมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองนะเรื่องนี้นะผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะว่าหลักการปฏิบัติมันก็มีอยู่แล้วนี่ทำไมจะไปค้นคว้าหาลำบากอะไรอ่ะอย่างว่าศีลอย่างนี้นะเมื่อสำรวมในศีลดีแล้วศีลเนี่ยมันก็สนับสนุนให้จิตใจเป็นสมาธิอย่างนี้นะนั่นเนี่ยสมาธิเมื่ออบรมให้ดีแล้วก็ย่อมเป็นบาทของปัญญานี่เรียกว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาใจที่อบรมให้สงบระงับด้วยดีลองสังเกตดูเนี่ยหลักปฏิบัติมีเท่านี้นี่ไม่ใช่ว่าไปมากมายอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากมายนั้นก็เพื่อสนับสนุนข้อปฏิบัติสามประการนี้เองเนี่ยเพื่อให้คนมีความกล้าหาญในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อให้คนมีความกล้าหาญในการภาคเพียรพยายามทำใจที่พุ่งซ่านให้สงบระงับลงส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้คนเราใช้ปัญญาแบบนี้นะเพื่อให้รู้จักอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงนี่มันต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิโดยตรงเลยจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนทรงจำไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เป็นไปเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้พวกศึกษาเราเรียนได้จำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากมากหมู่นั้นมันก็คงบรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้วสิผู้บวชเข้ามาก็จะไม่ซึกก็ปรากฏว่ามีมหาปริยัติทั้ง8ประโยค9ประโยคอย่างนี้ก็ยังซึกไปลองคิดดูนี่แหละเพราะฉะนั้นความจำในดังเพียงแค่ปริยัติเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ต่อเมื่อผู้ใดมาฝึกจิตใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปได้ดีอย่าให้มันงอนแงนคลอนแค้นเมื่อเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็อย่าให้วันไว้อย่าให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นในใจนี่ใจอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าใจตั้งมั่นต่อกุศลธรรมถ้าไม่มีเหตุอะไรมากระทบก็รู้ว่าใจสงบดีตั้งมั่นดีเมื่อเวลามีเหตุอะไรมากระทบเข้าไปแล้วใจพุ่งซ่านวันไหวไปตามเหตุนั่นอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ภาวนาของผู้นั้นใช้ไม่ได้เดี๋ยวว่ายังใช้ไม่ได้ต้องประกอบความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปให้เข้มงวดเข้าไปกว่านั้นต้องหัดอดหัดทนถ้าไม่มีความอดทนประกอบเข้าด้วยไม่มีทางหรอกที่จิตใจนี่มันจะตั้งมั่นมันจะเป็นสมาธิอยู่ได้นี่แหละคุณธรรมต่างๆนะเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิคือขันติความอดทนนี่สติสัมปชัญญะโมนี่แล้วก็ความเพียร เอาในขณะนี้จิตใจมันสงบลงไม่ได้ก็ไม่ถอยต่อไปก็ทำอีกเพ่งพิจารณามันอีกเนี่ยทำอย่างนี้นานไปนานไปเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็สามารถบังคับจิตให้สงบลงได้มันเรื่องของเรื่องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำความเพียรเพียงไม่มากเท่าใดเดี๋ยวใจมันสงบลงได้ถ้ามันไม่สงบลงได้แล้วก็ถอยหลังเสียโดยนึกว่าไอ้เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีที่จะมาปฏิบัติทางจิตใจอย่างนี้ได้หรอกถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็สึกขาลาเพศออกไปคนใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนั้นสึกออกไปมันก็ไปทำบาปของเก่านั่นแหละไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปทั่วแล้ววะเนี่ยหรือทำชั่วอื่นๆนอกนั้นไปอีกเพราะคนใจเลื่อนลอยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาดีไม่ได้เลยถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มักจะไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเรื่อยไปเพราะว่าคนใจเลื่อนลอยนี่มีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็ไม่ไหวละมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ก็มักจะตอบโต้ไปเลยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปนี่โทษแห่งปล่อยใจให้เลื่อนลอยมันไม่มีความดีอะไรสักอย่างเดียวมีแต่ทางเสียเพราะฉะนั้นให้พึงสำรวจกรวดกาดูจิตใจของตนทุกคนว่าใจของตนมันเลื่อนลอยไหมมันก็รู้ได้แหละตัวของตัวทำไมจะไม่รู้ล่ะหรือว่ามันไม่เลื่อนลอยมันก็รู้ถ้ารู้ว่ามันไม่เลื่อนลอยอย่างนี้ก็ประคองจิตนั้นไว้ให้สม่ำเสมอไปอย่าไปปล่อยปละละเลยบางคนเห็นว่าใจของตนเป็นปกติอยู่ก็ประมาทเสียเลินเล่อไปหน่อยหนึ่งจิตก็เกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันไม่รักษาจิตไม่มีสติประคับประคองจิตที่เป็นปกติอยู่นั่นนะโดยเข้าใจว่ามันจะตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่ก็เมื่อบุคคลบำเพ็ญทางจิตใจไปยังไม่บรรลุถึงสัจธรรมยังไม่บรรลุถึงธรรมของจริงแล้วใจนี่มันจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปไม่ได้เลยเมื่อมีกิเลสมาตัวโยนเข้าก็หวั่นไหวไปตามกิเลสสำหรับท่านผู้บรรลุถึงอริยสัจธรรมแล้วอย่างนี้ท่านจะไม่หวั่นไหวหมายความว่าท่านได้บรรลุอริยสัจธรรมประเภทใดจิตใจของท่านก็ตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมประเภทนั้นแม้กิเลสอย่างอื่นที่มันจะมายั่วยวนชวนให้หวั่นไหวไปตามก็ไม่หวั่นไหวไปตามแต่กิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้มากระทบกระทั่งเข้าก็อาจหวั่นไหวไปได้ถึงพระอริยบุคคลขั้นต่ำเนี่ยก็จะต้องทำความเพียรต้องสำรวมตนอยู่อย่างนั้นเว้นเสียแต่ท่านผู้สำเร็จอรหัตผลแล้วอันนั้นท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงอะไรต่อไปอีกไม่มีมีแต่ทำความเพียรเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอไปเพราะว่าร่างกายอันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอไปมันก็มักจะชำรุดทรุดโทรมไปง่าย ท่านประคับประคองร่างกายอันนี้ไว้ก็เพื่อที่จะสงเคราะห์ชาวโลกผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงนั่นให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามกันไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้เมื่อท่านหมดบุญหมดวาสนาบทอายุสังขารลงไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็เป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปไม่ต้องมาบ่นทุกข์บ่นยากอยู่ในสงสารนี่อีกต่อไปผู้ใดยังละกิเลสไม่หมดมันก็ต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายบ่นทุกข์บ่นยากต้องมาแสวงหาบุญกุศลด้วยความยากความลำบากอยู่อย่างนี้แหละการทำบุญการบำเพ็ญกุศลมันก็ลำบากเหมือนกันการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ลำบากลำบนโยแต่คนผู้มีวาสนาบารมีน้อยอยู่นั้นมันต้องมองไม่เห็นทุกข์เหล่านี้เพราะมันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นเนี่ยความสุขชั่วคราวนั่นแหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์สำหรับท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วท่านก็มาเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในชีวิตนี้เพราะว่ามันเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะอัตภาพร่างกายอันนี้มันอาศัยปัจจัยสี่อาศัยข้าวน้ำอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเช่นอาคารบ้านเรือนหรือว่ากุฏิวิหารอย่างนี้นะอาศัยยุกยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่อาศัยปัจจัยสี่นี่ทนุบำรุงอยู่มันก็จึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแหละมันก็อยู่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่นานเท่าไรหรอกไม่เกินร้อยปีบุญกุศลที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันก็ล่อยหลอลงในที่สุดมันก็หมดไปได้เมื่อบุญหมดไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้จะต้องแตกดับทำลายไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมานิ่งนอนใจกันอยู่ทำไมล่ะจะมาเพลิดเพลินไปเอาอะไรกับโลกสันนิบาตอันนี้เนี่ยมันก็ต้องเตือนตนเข้าไปเรื่อยๆมันต้องเตือนตนไม่เตือนตนจิตมันไม่ตื่นไม่เตือนตนแล้วจิตมันไม่ตื่นต้องมันเตือนตนบ่อยๆเพราะว่ามันมีอวิชชาหุ้มห่ออยู่จิตนี่นะดังนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องสอนจิตนี้อยู่บ่อยๆเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านย่อมมีอุบายสอนจิตของตนไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างท่านพระจักขุบาลนั่นเนี่ยเมื่อท่านไม่นอนตาท่านก็วิบัติลงแท้ที่จริงไม่ใช่วิบัติเพราะอดนอนนั่นหรอกมันวิบัติเพราะแต่ชาติก่อนนั้นเป็นหมอยาตาไปใส่ยาตาอันมีพิษให้คนคนหนึ่งจนเขาตาบอดกรรมนั่นเลยตามมาสนองเอาแต่มันก็ไม่บันดาลให้บอดทีเดียวมันให้เจ็บให้ปวดไปซะก่อนวันนี้ท่านเมื่อหมอเขามารักษาหมอแนะนำให้นอนหยอดยาตาท่านไม่ยอมนอนเพราะท่านตั้งความสัตย์ลงแล้วตายเป็นตายบอดเป็นบอดเช่นนี้หมอก็ย่อมทอดทุระ หมอไม่รักษาแล้วถ้าท่านไม่นอนหยอดวันนี้ท่านก็นั่งภาวนาสอนตนว่าดูก่อนจักขุบาลวันนี้หมอเขาทอดทิ้งท่านแล้วนะท่านอย่าประมาทในที่นี้ญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราก็ไม่มีมิตรสหายก็ไม่มีที่จะมาช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือให้เราละกิเลสละอุปาทานก่อนยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ได้มีแต่ตนเองเท่านี้แหละสอนตัวเองให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ลงมันถึงจะพ้นทุกข์จึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะขันธ์ห้านี้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละมันก็ทนได้ยากลำบากมีตาเมื่อตาวิบัติมาก็เจ็บตาเมื่อเจ็บตาแล้วมันก็ไปเจ็บใจนุ่นด้วยทีนี้มีหูมาเมื่อหูเป็นหนองหูเป็นโรคก็เจ็บหูเมื่อเจ็บหูแล้วก็เจ็บใจด้วยแม้จมูกลิ้นกายทุกส่วนหมดนี้เหมือนกันนะเมื่อมันวิบัติลงไปมันเจ็บตรงไหนแล้วมันก็ไปเจ็บถึงใจด้วยใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัทไม่ควรประมาทเพราะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยผลบุญที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วก็เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ปัจจุบันนี้ด้วยทีนี้เมื่อผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงปัจจัยสี่นี่ก็ช่วยไม่ได้เลยแม้จะมีสมบูรณ์บริบูรณ์ยังไงก็ตามเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วธาตุขันธ์นี่มันไม่รับอาหารเสียเลยนี่เมื่อธาตุขันธ์นี่มันไม่รับอาหารแล้วมันจะไปอยู่ได้อย่างไรวะนี่นั่นแหละมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องรู้ไว้ต้องภาวนาเตือนตนว่าบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันไม่มากเท่าไรนะว่างั้นมันไม่สามารถที่จะอุปถัมภ์บำรุงร่างกายนี้ให้อยู่ไปถึง100 ปีไม่มีหรอกคนสมัยนี้มีกันน้อยเต็มทีส่วนใหญ่แล้วไม่ถึง100นั่นเนี่ยก็มักจะแค่50, 60, 70 ปีนี่แหละเป็นส่วนหลายเลยคนทุกวันเนี่ยก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เราจะไปนิ่งนอนใจทำไมก็พยายามรวบรวมเอาบุญเอากุศลพยายามสั่งสมความดีเข้าใส่ตนไว้ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตนแต่ยังหนุ่มยังน้อยอย่างนี้นะก็ยิ่งได้บุญหลายเพราะว่าคนหนุ่มคนน้อยนี่มันมีกำลังเรี่ยวแรงดีทำอะไรก็ทำได้ดีไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็นั้นแหละบางคนมันถึงแม้จะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ใจก็ไม่เอาไหนอีกแล้วเมื่อใจอ่อนแอแล้วร่างกายนั่นถึงจะแข็งแรงอย่างไรมันก็อ่อนแอไปตามใจนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องเข้าใจว่าเมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายของตนให้แข็งแรงดีแล้วอย่างนี้เราก็ตัวเองก็ตกแต่งตัวเองเนี่ยจิตใจนั่นนะตกแต่งจิตนั้นให้เข้มแข็งขึ้นเหมือนกับร่างกายเชื่อมั่นในธรรมปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นว่าเมื่อตนลงมือปฏิบัติตามแล้วย่อมได้ผลแน่นอนย่อมกำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้จริงๆนี่เมื่อเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียจคร้านแล้วเพราะว่า มองเห็นกิเลสนั้นมันเหมือนกับเป็นศัตรูของตนมาตั้งแต่ก่อนนู่นแน่นอนแหละถ้าว่าแล้วนะกิเลสนี่มันก็เป็นศัตรูของจิตใจอันนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยมันเพื่อคอยแต่จะก่อทุกข์ให้แก่ดวงจิตนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะมานิ่งนอนใจได้อยู่ไงในเมื่อศัตรูมันตามสะกดรอยอยู่เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมหรือว่าตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเจริญปัญญาอยู่อย่างนี้กิเลสบาปธรรมนั้นมันก็เข้ามาครอบงำจิตไม่ได้มันก็คอยอยู่อย่างนั้นแหละพอเราเผลอตัวประมาทเมื่อใดลืมเลือนธรรมะที่ตนได้บำเพ็ญได้เกิดให้มีขึ้นมานั่นเสียบัดนี้ก็เป็นช่องว่างให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้เลยวันนี้แทรกแซงขึ้นครอบงำจิตใจได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะชีวิตของคนเราเนี่ยให้เข้าใจเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไรกิเลสมันแทรกเข้ามาทันทีดังนั้นอย่าไปอ่อนแอถ้าเราไม่ฝึกตนในชาตินี้ชาติต่อๆไปก็ได้ฝึกเหมือนกันเลยถ้าไม่ฝึกตนก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยคนที่ไม่ฝึกตนหมายความว่าไม่ฝึกตนให้ทำความดีให้สูงยิ่งขึ้นไปการทำความดีก็ทำแต่นิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะทำแต่นิดๆหน่อยๆมันก็พอจะไปให้ได้เกิดเป็นคนขึ้นมากับเขาเท่านั้นเองแต่ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยไม่มีความบากบั่นมั่นหมายว่าจะทำความเพียรละกิเลสตัณหาหมู่นี้ไม่มีอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อผู้ใดตื่นตัวในชาตินี้แล้วก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกตนเข้าไปอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งขึ้นให้มันเฉลียวฉลาดขึ้นมาถึงว่าตนยังละกิเลสไม่หมดในชาตินี้ได้ก็ตามถ้าตนได้ฝึกตนให้เต็มที่อย่างว่านั้นแล้วเกิดไปชาติหน้าต่อไปนี่ก็จะเป็นผู้มีสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตใจเข้มแข็งขึ้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าบุญกุศลหรือความดีที่ตนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นในชาติปัจจุบันนี้นะมันจะเป็นอนุคามินีติดสอยห้อยตามไปอํานวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทําแล้วก็ไปเกิดในภพนั้นๆในชาตินั้นๆบุญกุศลความดีเหล่านี้มันก็จะไปอํานวยผลให้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญารู้แจ้งในเรื่องดีเรื่องชั่วได้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ตนก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอยู่แต่ถ้าว่ากำลังสติปัญญามันหักไม่แหลมคมเต็มที่ไม่สามารถที่จะละอุปทานนี้ให้ขาดได้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปความรู้อันเนี้ยเมื่อเกิดไปชาติใดพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เกิดติปิทาความเบื่อหน่ายในสังขารนามรูปอันนี้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะเมื่อนั้นแหละผู้นั้นก็รีบเร่งทำความเพียรฝึกจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างพระสาวกแต่ก่อนนู่นแหละเมื่อได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นแนวทางข้อปฏิบัติอันจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้จริงๆแล้วท่านก็ ตั้งความเพียรพยายามลงไปไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปตามวาสนาบารมีของตนของตนแม้ผู้เป็นทายกทายิกาก็เหมือนกันท่านก็ไม่ประมาทรีบเร่งสั่งสมบุญกุศลทำความเพียรทางจิตใจเข้าไปเช่นเดียวกันเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาติปัจจุบันถ้าไม่บรรลุถึงอรหัตผลก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลในขั้นต้นก็นับว่าทำชีวิตให้เป็นหมันดังแสดงมา